11 minut po 18. Przed nami reportaż dziś nieco wcześniej, ale dziś nieco dłuższy. Reportaż w Trójce. Muzeum Powstania Warszawskiego zgromadziło do tej pory ponad 60 tysięcy biogramów uczestników powstania. Dziś historia jednego z nich. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej Czar. Postscriptum. Kiedy rok temu realizowałam reportaż o powstańczych miłościach, nie sądziłam, że jedna z historii będzie miała ciąg dalszy. Krystyna Kunowska-Prędecka, pseudonim Krysia, opowiadała mi o swoim narzeczonym, Mieczysławie Walczaku. Rozstała się z nim w Niemczech i ślad po nim zaginął. Ona sanitariuszka i kolporterka, on walczył w oddziale Gryf. Byli parą przez całe powstanie, aż do kapitulacji. Pamiętam ten ostatni wieczór przed kapitulacją, który był tragiczny, dosłownie tragiczny. Byli wszyscy chłopcy, ci zaprzyjaźnieni. Była Zosia, ta łączniczka z książęcej. Był Nar, był Czar. Wszyscy przyrzekaliśmy sobie, że się spotkamy po wojnie oczywiście. I myśmy się zdecydowali wszyscy, że wyjdziemy z wojskiem. To znaczy z Warszawy poszliście, tak? Tak, pieszo do Ożarowa. Ja się poczułam już bardzo źle w czasie tej wędrówki. Miałam wysoką gorączkę. Chłopcy to zobaczyli, więc oczywiście bardzo troskliwie się mną zajęli. Przynieśli mi jakieś palta, na jakimś stole mnie położyli, bo to pamiętam jak przez mgłę to wszystko. A rano do wagonów nas zapędzili. Pojechałyśmy mydlęcymi wagonami pod Opole do Lambsdorfu. Tam był ten pierwszy mój obóz. I w tym Lambsdorfie później spotkałam Czara. Przerzucaliśmy do siebie nawzajem jakieś tam liściki przez druty. Ja taka chora, półprzytomna, ale te liściki wysyłałam, pamiętam. Każda karteczka się tym kończyła. Kocham ciebie, czekam na ciebie. Zawsze każda karteczka. A przy tym no, jakieś wiadomości. W tym szpitalu to był ostatni właśnie już ostatni liścik do Czara. I stamtąd nas przenieśli z tego obozu w Lambsdorfie do Zeitheinu. To był szpital powstańców warszawskich. Koło Drezna był pożar, koło Drezna. No i tu już kontakt się urwał zupełnie i mój z Bebą rozłączona zostałam z tą moją kochaną przyjaciółką i z Czarem. Właściwie już żadnych kontaktów nie było. No niestety nie spotkaliśmy się, bo to były dwa różne kraje wtedy, prawda, pod wpływami radzieckimi. Żadnego kontaktu z tymi pozostałymi, którzy byli po stronie aliantów. Bardzo długo wierzyłam, że on gdzieś żyje, że się może odezwie. No ale jeśli się nie odezwie, to życzyłam mu jak najlepiej. Już przebolałam, że to się tak skończyło, że musiało się tak skończyć. Że takie były losy nasze, niefortunne bardzo. Archiwa Muzeum Powstania Warszawskiego zawierają informacje na temat około 65 tysięcy uczestników Powstania Warszawskiego. Znajduje tam trzech mężczyzn o nazwisku Mieczysław Walczak. Biogram Mieczysława Walczaka, pseudonim Czar, rocznik 1912, jest szczątkowy. Potwierdza to Agnieszka Pawelec z Muzeum Powstania Warszawskiego. Na temat pana Mieczysława Walczaka, pseudonim Czar, mamy niestety bardzo mało informacji. Są to podstawowe dane związane z jego przydziałem wojskowym w Powstaniu Warszawskim, podstawowymi danymi dotyczącymi imion rodziców, miejsca urodzenia, daty urodzenia, ale są to informacje szczątkowe. Macie państwo tylko numer ewidencyjny, numer jeniecki. Czy jakieś losy po powstaniu państwu są znane? Niestety nie mieliśmy kontaktu z panem Mieczysławem Walczakiem, pseudonim Czar, ani z żadnym z członków jego rodziny, po to, żeby uzupełnić historię tego człowieka, historię powstańca po powstaniu warszawskim. Gdzie należy szukać śladów Czara? Może niemieckie archiwa zawierają jakieś dane dotyczące byłych więźniów obozów jenieckich, a w Berlinie mamy przecież swojego człowieka, Wojtka Szymańskiego. Czekaj sekundkę. Przysłali mi z tego centrum dokumentacyjnego, do którego napisałem i przysłali mi stamtąd list Czara, ale z 1976 roku. On w 76 roku pisał do nich z jakąś tam formalną sprawą. On prosił o jakieś potwierdzenie do celów chyba emerytalnych. Także on przeżył wojnę i w 76 roku pisał do Niemców, do tego właśnie centrum dokumentacyjnego. Zgadza się, data urodzenia, syn Józefa i Marii, więc to są również no, te dane, które ja mam. On tutaj pisał, że został aresztowany przez Gestapo za udział w Powstaniu Warszawskim. To jest dla mnie dziwne, bo wiem, że pani Krystyna niczego mi takiego nie mówiła. To może być dziwne. Może to jednak nie jest ta sama osoba. No tak. Ale jest podpis, jest napisane... wiesz, jest podpis. No ale zgadza się data urodzenia, zgadzają się imiona rodziców, nazwisko, imię się zgadza. No, to aresztowanie to przez Gestapo dziwne. Jest dziwne. Jest jego adres na tym liście, to trzeba by zobaczyć w Poznaniu, może tam, wiesz, jakaś rodzina mieszka, może ktoś tam jeszcze żyje. Czar po wojnie szukał Krysi. Wiemy o tym z zachowanej korespondencji jego przyjaciela, Ignacego Narewskiego, Nara. Tymczasem po 70 latach udaje się odnaleźć jego ślad. To będzie ogromne przeżycie dla pani Krystyny. Tylko czy odnaleziony Mieczysław Walczak to Czar? Dzisiaj wyjątkowo ciepło. Gorąco jest po prostu. Tak. Muszę mi na okulary. Tu może odrobinkę jest lepiej na tej kopii. Nie, trochę inaczej. Troszkę inaczej, ale powiem. Tam kilka mam tych jego podpisów. No więc jakoś ci ludzie się znajdowali, prawda? Jakoś się odszukiwali. A to było dziwne, że to nie dał żadnego znaku życia, że nikt o nim nic nie wiedział, nigdzie żadnego śladu nie było. To dziwne było bardzo, ale może nie chciał, no może zerwał tak z przeszłością. Dla niego może było tak to wszystko okropne, że trudno coś powiedzieć na ten temat, ponieważ nic właśnie nie wiemy. No. Tylko ja ciągle podejrzewam, że to nie on, ja ciągle mam zastrzeżenia, wie pani. A z czego te zastrzeżenia wynikają? No z tego, że on napisał, że został aresztowany tutaj, że tak jak gdyby nie był do końca powstania w Warszawie, prawda? No tak, a przecież był z panią. No był, no przecież ja jestem świadkiem. No nie wiem, no trudno no powiedzieć. No ja też nie wiem. Wie pańce, no jest tutaj też adres poznański. Patrzyłam na takich mapach elektronicznych i tego domu już nie ma. No właśnie. Tam teraz jest szpital. Skąd by się w Poznaniu znalazł? Nie mam pojęcia. Pani Krystyno, no to tak. To żeby być może czegoś więcej dowiedzieć się w sprawie Czara... albo pana Mieczysława Walczaka, albo kogokolwiek, kto się tutaj podaje za niego, tak. Bo nie wiemy, to może wypełnimy te dokumenty. Dobrze, do PCK, chętnie, do Polskiego oczywiście. Czerwonego Krzyża, tak. Do tego działu poszukiwań. Ja jako koleżanka z czasu powstania. Tak, wezmę tylko długopis. Po kilku tygodniach z PCK przychodzi list. W Poznaniu mieszka rodzina Czara, córki i wnuki. Jedna z córek, pani Elżbieta, wzruszona i zaskoczona jednocześnie, chętnie porozmawia z panią Krystyną. Ze względu na zdrowie obu pań jest możliwy tylko kontakt telefoniczny. Dzień dobry pani. Bardzo jestem wzruszona i bardzo będę mówiła chaotycznie, ale bardzo mnie wzruszyło, że mogę rozmawiać z córką Czara, mojego znajomego z tych dni powstańczych. No mnie również. Ja w ogóle mam do pani Krystyno pytanie. Dzień dobry. Czy znała pani może sanitariuszkę o pseudonimie Diana? Nie. Diana, Zosia. A Diana, Zosia, zrozumiałam, Jana. Diana, tak, oczywiście, to moja bardzo, bardzo bliska mi osoba. Mam jej zdjęcia, nawet fotografie. Aha, bo tato też wspominał kiedyś takie imię, taki pseudonim Diana. Diana, tak, bo myśmy ciągle do niej mówili per Zosia i jakoś... Ale ona miała pseudonim Diana. Mam nawet tutaj w Warszawie te jej zdjęcia. Bardzo miła osoba, szalenie bliska mi była. A ja myślałam, że to może pani. Nie. Ja miałam pseudonim Gita i Krysia, dwa miałam pseudonimy. Przepraszam, że ja tutaj się tak wtrącam. Ja jestem córką. Znaczy, to jest moja mama, Krystyna Prędecka. Jest a to jest jeszcze córką, wnuczka. Jeszcze jest wnuczka. To może tata wspominał, Gita? Też coś wspominał, ale ja już potem chyba, jak byłam starsza, ja mówię, a dlaczego nie poszukałeś tej? A mówi, że zginęła w obozie. No właśnie, a mnie o tacie powiedzieli też, że zginął w Niemczech. Aha, w ogóle słuchałam tą audycję w internecie w Trójce i pięknie pani się tam wypowiadała, tacie, bardzo nam było miło. No dziękuję bardzo. No. Był pięknym chłopcem, bardzo pięknym chłopcem. No zresztą na tym zdjęciu widać, tam taki był kudłaty. No był w ogóle, był później jeszcze był bardzo przystojny taki i dobrze ubrany, w ogóle inteligentny był. Koleżanka pokazywała mi trasę, którą będę musiała przemierzać w czasie powstania, żeby, prawda, dojść do tych wszystkich placówek. I taka młoda dziewczyna Iza, i ona mi mówi, słuchaj, teraz idziemy na kwaterę, gdzie będzie taki piękny chłopiec, tylko uważaj, nie zakochaj się, bo to ja mam na niego oko, tak powiedziała, dosłownie pamiętam to. No a niestety zaiskrzyło między mną i pani tatą. Romantyczna bardzo historia, bardzo romantyczna. I tak się zastanawiamy, jak on się znalazł w Poznaniu? Czy on miał rodzinę w Poznaniu w ogóle? Nie, moja mama była w Poznaniu. Oni się poznali tam w Niemczech, się poznali. A, to widocznie w obozie się poznali. Mama była wysłana tam na roboty. Miała wtedy 18 lat, miała. Chyba jeszcze nawet nie skończone. I ona pracowała tam u takiego państwa. W każdym razie, jak się wojna skończyła, no to moja mama powiedziała, że ona wyjeżdża do Polski. A on tym już miał tak właściwie załatwione, że chciał zostać na Niemczech. Mama spakowała się i jak tylko można było, najszybciej wyjechała. No i potem po jakimś czasie, nie wiem, czy po miesiącu chyba, wrócił też do Polski tata i przyjechał właśnie do Polski. Ja jeszcze chciałam pani powiedzieć, że tata był szalenie dzielnym chłopcem, że właściwie dzięki niemu Imka do końca prawie była w rękach polskich. I do końca dzięki tacie i dzięki Narowi ten budynek był w rękach polskich. To było przy Sejmie niedaleko. Także tam były bardzo ciężkie walki. Tata był niesłychanie dzielnym chłopcem. Zresztą był przedstawiony do odznaczenia. I to odznaczenie dostał, bo pamiętam, że myśmy to fetowali nawet, że jak, tylko nie pamiętam jakie. Także może pani być dumna z ojca, że był tak dzielnym chłopcem, naprawdę bardzo. Pamiętam wypadki 56 roku w Poznaniu. To ja miałam wówczas 9 lat, siostra miała roczek. No, a tata pracował w wojskowych zakładach motoryzacyjnych, także oczywiście jego zakład nie strajkował. No i kiedy wrócił z pracy, nie było chleba, nikt nie miał. W ogóle w sklepach było pusto. No, on zabrał torbę i po drodze jeszcze spotkał sąsiadów, to pamiętam, na klatce schodowej. Spotkał sąsiadów i prosili, żeby im też kupił jakieś pieczywo. A mówię, no to zabierajcie torby, idziemy razem. Nie, nikt nie wyszedł, bo się wszyscy bali. A piekarnia znajdowała się na narożniku ulicy Kachanowskiego, gdzie właśnie mieścił się milicja. I tam były główne walki, czołgi tam były, szczelanina. Tam kilka osób zginęło na tym narożniku i na tej Kochanowskiego ulicy. No ale tata się nie dał, przyniósł do domu pełną torbę gorącego chleba, także... No także uważam, że naprawdę był odważny. I tak wszyscy na niego patrzyli jak nienormalny, że to przecież się potwierdza, że był odważny, no. Odważny, niesłychanie opiekuńczy. Poza tym miał taki szczególny stosunek do ludzi, taki bardzo życzliwy. Mnie, proszę pani, w ostatni dzień powstania była straszna ulewa w Warszawie. Padało okropnie i miałam zupełnie przemoczone nogi i przemoczone buty. I chłopcy złamali ręce, jak zobaczyli te moje nogi nieszczęsne. I Czar powiedział, nic się nie denerwuj, zaraz ci zdobędę jakieś buty. I rzeczywiście zdobył dla mnie buty. Te buty były męskie, ogromne. Straszne, no, ale były całe i miałam suche nogi po prostu i szłam w nich do niewoli i nawet jestem uwieczniona na fotografiach w tych butach ogromnych. No, ale to dzięki tacie właśnie te buty. A tata opowiadał trochę o powstaniu paniom, jakby były panie młode? W ogóle u nas tak w domu się raczej nie opowiadało, czy takie trochę były czasy, no nie wiem, tak się trochę tam bali wszyscy. No tak, to jeszcze były te czasy. No, tak, tak. Wiem, że miał legitymację AK, bo ja tam kiedyś czegoś szukałam, ja to znalazłam, mama to tam gdzieś schowała głęboko, żeby nie, tylko broń Boże, żebyś nikomu tylko nie powiedziałaś, tak zatrwożona wtedy była strasznie, także w domu się, przy nas się nic tak raczej nie opowiadało. Bo wie pani, ta historia poszukiwania właśnie losów w Oczarze się zaczęła, punktem wyjścia były biogramy, które są w Muzeum Powstania i zobaczyłyśmy właśnie, że pusto jest w biogramie, prawie że pusto w biogramie Czara i nie ma zdjęcia. I tak postanowiłyśmy sobie z mamą, żeby no po prostu taki cel mieć, żeby właśnie było Czara zdjęcie i opisać tą jego waleczność właśnie w czasie powstania, bo on do końca walczył i wyszedł z ostatniego dnia ze swoim oddziałem. I oni jeszcze się spotkali z mamą i z Narem i Czarem w Lambsdorffie. I z tego Lambsdorffu potem już każdy w inną drogę, prawda, do innego obozu został przetransportowany, a mama w ogóle do obozu takiego sanitarnego, bo była chora na szkarlatynę. Tak, to była szkarlatyna, nie, to była, teraz sobie kojarzę, nie, bo ja miał chyba 5 lat, to chorowałam na dyptery, czy tam wtedy tak szalał. Nie wiem, lekarze przyjechali, chciał ich tam pobić, czy tak późno, to nie wiem, mówi, bo jego koleżanka też zmarła chyba. Czyli no, podejrzewam, że on myślał, że pani chyba zmarła. Możliwe. Mama też myślała całe życie, że Czar zmarł po prostu. I tym bardziej, że nasz taki wujek był też w obozach niemieckich i przyjechał i mama Czara szukała i każdego pytała, kto wracał z tych obozów niemieckich. Opisała go i właśnie ten wujek powiedział, a był taki i zginął na motorze, w wypadku na motorze. I mama cały czas myślała, że on zginął. A miał wypadek na motorze, bo nieraz jak był taki nerwowy, coś w domu i tam coś krzyczał czy coś, to mama mówi, no to ci zostało chyba po tym wypadku. A no właśnie. Na motorze. No, ale miał potrzaskaną głowę chyba miał. Ja jeszcze chciałam panią zapytać, no nie wiem, czy pani coś na ten temat będzie wiedziała, czy pamiętała, o taką tajemniczą historię aresztowania Czara. Czy będzie coś pani wiedziała na ten temat? Nie. W każdym razie był cudownym chłopcem, cudownym, wspominam go naprawdę z wielką atencją, z rozrzewnieniem, no, pozostanie na zawsze w mojej pamięci. Wszystkiego dobrego, pani Elżbieto, no, i dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia, do widzenia. Dla pani Krystyny szczególnie. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie, do widzenia. Do widzenia. Super. No bardzo miło się rozmawiało. No na pewno to Czar, mama, gdzie by zbieg okoliczności Diana? No jak ona powiedziała Diana, no, ty mówisz, że nie, a ja mówię, no Diana. Bo ja, bo dobrze, że była, bo mama by powiedziała nie. Tak, Zosia i miałbyś wątpliwości. A poza tym, że... Ja myślę, że on myślał, że ty zginęłaś. Tak, jak ja myślałam, że on zginął. Myślałeś, że to on zginął. No. No koło historii się zatoczyło. Znajoma Mieczysława Walczaka sprzed lat i jego rodzina będą wkrótce wspólnie uzupełniać powstańczy biogram Czara. Wysłuchali państwo reportażu Romy Leszczyńskiej Czar Postscriptum. Kochany na brzegu łóżka czai się uliczny snajper polujący na mój sen. Wytropi mnie, syrenim wyciem zwabi i rozstrzela wszystkie dobre sny. Kochany mój, nim zasnę, zawsze sprawdzam drzwi, barykaduję oczy, uspokajam oddech,

thing I cherish is slowly dying or it's gone. Little shaking babies and drunkards seem to all agree. Once a show gets started, it's bound to be a sight. Trójka za 21 minut, godzina 19. Teraz zabieramy Państwa do Wrocławia. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do Wrocławia, gdzie tak jak w wielu miastach w całej Polsce dziś o 17 zawyły syreny. Riko Jaźwiński był wtedy w kinie i teraz także jest w kinie. Dzień dobry. Tak, teraz jestem w kinie, ale właśnie jest ten moment między seansami, stąd znowu w kinie Nowe Horyzonty, tu gdzie jest studio Trójki, właściwie w samym centrum tego kina, dość głośno, ale myślę, że nie będzie to przeszkadzało w rozmowie z moim gościem. Ze mną w studiu Marcin Pieńkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. No właśnie zwykle w piątek w popołudniowej edycji zapraszamy do Trójki. Ja mówię o premierach tygodnia, premierach filmowych. Na festiwalach to wygląda troszkę inaczej, ale żeby za bardzo od konwencji nie odchodzić, to oczywiście skupmy się na premierach. W tym roku na festiwalu było ich naprawdę wiele, ale to jest dobry moment, by zapytać, to informacja ważna dla tych wszystkich, którzy nie mogli, nie mogą być z nami we Wrocławiu, by zapytać, ile z tych filmów i kiedy pojawi się w normalnej już dystrybucji regularnej w naszych kinach. Wiem, że chyba też sporo. Tak, bardzo wiele filmów trafi do dystrybucji. Oczywiście te najgłośniejsze, najsłynniejsze filmy otwarcia, film zamknięcia, ale również mamy tytuły, bo już to już taka nasza mała tradycja, że filmy, które wygrywają w tych konkursie Nowe Horyzonty i w konkursie Filmy o Sztuce, a więc no jednak... Czyli laureaci na pewno. Tak, laureaci. Tych poznamy dopiero jutro wieczorem. Tych poznamy jutro, też wejdą do kin. No dobrze, a co już niezależnie od werdyktów różnych tutaj składów jurorskich, wiadomo na pewno i w pierwszej kolejności? 26 września Porwanie Michela Houellebecqa. Jeszcze dwa seanse, dzisiaj i jutro. Film, który był przebojem festiwalu w Berlinie. Znakomita komedia, właściwie antycelebrycka, można powiedzieć. Taki rodzaj też żartu, ale na pewno dla fanów tego pisarza, tak? Zdecydowanie. Dzikie historie, to absolutny mój faworyt. Ten film widziałem dopiero wczoraj, choć to film, który otworzył festiwal. Tak, to nasz znakomity film otwarcia, hiszpańsko-argentyński, bardziej nawet argentyński. Absolutnie świetny. Brawurowy. Kiedy premiera? Premiera 17 października. Myślę, że to będzie absolutny hit. Przebój. Wcześniej, bo 3 października, film, który swoją nie tyle premierę, może przed premierem, ma dosłownie za pół godziny, czyli między nami dobrze jest. No właśnie bardzo, bardzo tutaj czekamy, bo to Grzegorz Jarzyna może nie tak, że zrobił od początku do końca, zadebiutował jako reżyser filmowy i zrobił film, bo to dopiero przed nim. Sowa córka piekarza według Marka Chłaski, ten projekt pojawił się tu na pitchingu, dodajmy. Tak. No właśnie, więc dopiero się zbiera pieniądze na film Grzegorza Jarzyny, ale to jest właśnie jego spektakl przeniesiony z TR Warszawa, jednak w formule filmowej. Ta oficjalna premiera festiwalowa za właściwie za pół godziny. Tak. Za pół godziny, 3 października film wejdzie do kin w całym kraju. Kolejna premiera Bjork, Majofilia. Koncert. Film i koncert właściwie, chociaż to nie jest to typowy zapis koncertu, bo tam jest dużo poza tym. Ten film 18 października na takich pokazach specjalnych w całym kraju, myślę, że w ponad 40 miastach ten film będziemy wprowadzać. Jeżeli widziałem, więc mogę powiedzieć, że nie tylko świetna muzyka Bjelka, ale też znakomita wizualizacja tego koncertu. Świetna praca kamery. Tak, jeśli chodzi o muzykę, już jesteśmy przy muzyce, to również Nick Cave, czyli 20 tysięcy dni na ziemi. Też kolejny przebój festiwalu, też świetny dokument, też nietypowy, bo to nie są gadające głowy. Film, który wejdzie do kin 31 października. No i Cuda, film, który dopiero jutro, ten film zobaczymy na otwarcie, na zamknięcie festiwalu, czyli Alice Rowacher, Grand Prix tegorocznego festiwalu w Cannes. Niezwykła, magiczna opowieść o dzieciństwie. 3 pokazy jeszcze przed nami, a ten film 14 listopada w polskich kinach. Ale jak zwykle myślę, możemy się spodziewać zaraz na początku przyszłego roku, bo zwykle to się zaczyna w styczniu, to tego projektu, który funkcjonuje pod nazwą Nowe Horyzonty Tournée. Zgadza się. Również powtórzy. W styczniu, w tym roku były to 28 miast, myślę, że wokół tej liczby będziemy oscylować. W Tournée mamy filmy, które pojawiają się na festiwalu, są nagradzane. Tego dowiemy się jutro, ale już mamy 3 filmy, które na pewno pokażemy w ramach Tournée. To głośne tytuły, naprawdę tutaj dużo się o nich mówiło. Mały Kękę, Bruno Di Monta, no to już taki, można powiedzieć, stały bywalec. Tak, kultowy reżyser tutaj. Mhm. Zgadza się, zupełnie inna forma, bo nie kino poetyckie, ale komedia. Żona policjanta Filipa Greninga i Biały Bóg Kornela Mundruczo. Znakomity, kontrowersyjny, dużo tutaj dyskusji na temat tego filmu. Rzeczywiście, dużo premier, będziemy o nich mówić na bieżąco, ale to myślę dobra informacja dla wszystkich, którzy nie mogli być z nami we Wrocławiu. I jeszcze jedna ważna informacja muzyczna, bo dzisiaj znakomity koncert, na który wszyscy, mam nadzieję, że będzie znakomity, ale na pewno grupa interesująca, duet, na który wszyscy czekają, o 23 w klubie festiwalowym Arsenał. Rebeka, znakomity koncert, rzeczywiście zapraszamy do klubu festiwalowego w Arsenale, jak właściwie codziennie, wstęp wolny z karnetem, biletem, akredytacją, zapraszamy. Na Rebekę wszyscy czekają we Wrocławiu, jest już taka możliwość dzisiaj po 23 w Arsenale, zapraszamy. Dziękuję Ci, Marcinie, był z nami Marcin Pieńkowski, szef biura prasowego ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i czekamy na oficjalne polskie premiery festiwalowych filmów. Pozdrawiamy z Wrocławia, dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Z Wrocławia, z Nowych Horyzontów, Riko Jaźmiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. You fellow. Adel, za 10 minut godzina 19. Wczoraj w popołudniowej audycji mówiliśmy o polskich owocach i warzywach, które nie wyjadą do Rosji. Zapraszamy do Trójki. A Komisja Europejska nie wyklucza przyznania polskim producentom owoców i warzyw rekompensat za straty z powodu rosyjskiego embarga. Najpierw jednak urzędnicy unijni przeanalizują wniosek polskich władz i sytuację na naszym rynku. Tymczasem w kraju trwa nieoficjalna akcja zachęcania Polaków do jedzenia jabłek. Miałby to być nasz narodowy wkład w pomoc polskim rolnikom. Jak się to udaje w praktyce, sprawdzała dziś na jednym z warszawskich bazarków Ewa Dudzińska. Śliwki są polskie. A na gruszki musimy poczekać. Tak, tak. Czyli wszystko przed nami. Pani jabłuszka je, to świetnie. Promujemy, jak najbardziej jesteśmy za tym. Ile płacimy? No to jest sprawa polityczna, jasna sprawa. No to jabłka stały się polityczne, to przestaniemy jeść teraz jabłka, dlatego nie, że nas namawiają? Nie mam pojęcia, czy jesteśmy w stanie. Wiele apeli jest, ale ludzie, jeśli myślą tak jak należy, to powinni się uaktywnić i jeść jabłka. Wiadomo, że nasze jabłka są dobre i nagle się ich nie sprowadza, no to wiadomo. Pan nie chce tych naszych polskich, świeżutkich, bo mniejsze? Słodsze też są, niestety. Dłuższy czas wegetacji. Nie, niekoniecznie. To już od indywidualnego producenta zależy. Jak stosuje się do przepisu, to akurat jem jabłka, oczywiście. Ale wie pan, że trzeba popierać teraz na złość Putinowi jeść polskie jabłka. Dołączy się pan, czy nie? Popierać to trzeba mieć za co. Dlaczego na górze państwo nie myśli? Przecież ja nie jestem przetwórcą, ja jestem konsumentem. Ale jak tych konsumentów mamy parę milionów w kraju, jakby każdy sobie poprzetwarzał, też byśmy pomogli. Chyba więcej pomożemy, jak przetworzy właśnie państwo. Jest praca dla większości osób. Jeżeli państwo będzie to hurtowo robiło, to taniej jest wyprodukowanie dobrej jakości i w higienicznych warunkach przetworów niż u siebie w domu. Tak się pani rozgląda? A jabłuszka pani lubi? No niezbyt. A wie pani, że teraz trzeba jeść polskie jabłka? Słyszałam. Bo jak nam Rosjanie nałożyli embargo, to teraz musimy się jakoś ratować. Wie pani, ja pochodzę z Ukrainy i jestem naprawdę strasznie wdzięczna za tą pomoc, którą dostajemy od was, od Polaków. Temu, że dzięki wam dzieje się to, co jest dla nas pomocą. Na pewno przykro, że tak Rosja postępuje, no ale takie życie, co już zrobimy. Pan jest podobno też producentem. Tak jest. A no właśnie. Na pewno będzie gorzej, bo trzeba będzie cenę zbić, bo towar i tak z Polski pójdzie do Rosji. Jak to pójdzie? Okrężną drogą. Będzie czeski, będzie towar francuski, inny. Polski towar będzie sprzedawany pod inną wizytówką, tylko tyle, że Polak będzie za pół pieniędzy to sprzedawał. Czy ludzie w ogóle pytają, czy polskie, czy nie polskie? Kupują polskie. No o tej porze, no to 90% owoców jest polskich. Warto naród namawiać, żeby jadł polskie? No oczywiście. Na pewno jest mniej skażony opryskami, jak zagraniczne. A jest pan pewien? Oczywiście. Przecież wy też musicie dbać o to, żeby robale tych jabłek nie zjadły. Trzeba dbać, tylko że u nas jeszcze nie jest tak bardzo wszystko skażone, jak w krajach Unii. No ale weszliśmy do Unii, czyli też musimy pryskać. No musimy, no. Nikt kiepskiego nie kupi towaru. Normalnie. I pryskamy. Pryskać pryskamy, ale na pewno mniej. Warzywa są dobre. No dobre, tylko chodzi o to, żeby ich teraz więcej zjeść. Putinowi na złość. On ich nie chce, ale naszych rolników sami uratujemy. No i co pan na to? No trudno, może inny rynek znaleźć gdzieś. A nasz rynek jest niedobry? Dobry. Przecież możemy my przejeść to, poprzerabiać. Nie wiem, kochana, ale to nie da rady przejeść. Sam grujec, te jabłka, to wszystko. Nie damy rady przejeść sami. To są jeszcze przetwory, soki, szarlotki. No to ile tego można zrobić? Nie da rady przejeść tego. Na straganie w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy właśnie, takie, które nagrała dziś Ewa Dudzińska. A według szacunków resortu rolnictwa straty z tytułu rosyjskiego embarga mogą nas kosztować 500 000 000 euro. Tu Trójka, audycja popołudniowa, dziś szczególna, bo i dzień szczególny. I to wszystko, przed nami ostatnia piosenka, za 6 minut godzina 19, za chwilę serwis, a potem lista przebojów i Piotr Baron. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk i Robert Kantaj. Dziękujemy państwu i do usłyszenia. Is it getting better? Or do you feel the same?

Transatlantyk Festiwal Poznań 2014 od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach, kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Joanna Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 6 sierpnia w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swój wymarzony iPad mini, wyświetlacz 7,9 cala, ultra szybki interfejs bezprzewodowy, 10 godzin pracy na baterii za 1149 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 sierpnia, jest 19. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Apele o godne uczczenie pamięci powstańców nie pomogły. Na Powązkach znów słychać było gwizdy i buczenie. Kolejna kontrola w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie. Po śmierci pacjenta przeprowadzi ją Ministerstwo Zdrowia. Opozycja wątpi w szansę Radosława Sikorskiego na stanowisko szefa unijnej dyplomacji, ale obiecuje wsparcie. Za pół godziny złożenie kwiatów na cmentarzu powstańców Warszawy na Woli. O 21.00 rozpalenie ogniska pamięci na Kopcu Powstania Warszawskiego. To ostatnie dziś punkty obchodów 70. rocznicy wybuchu Narodowego Zrywu. Zakończyły się już te oficjalne przed pomnikiem Gloria Victis. Na wojskowych Powązkach hołd uczestnikom powstania oddali przedstawiciele władz, kombatanci i warszawiacy. Choć odczytano apele o spokój i ciszę, to kiedy prezydent i premier opuszczali cmentarz, rozległy się gwizdy i buczenie. Wiele obecnych tam osób zaczęło jednak krzyczeć cisza i gwizdy. Ustały. Punktualnie o 17 w godzinie W na Powązkach i w całej Warszawie zabrzmiały syreny, a stolica zatrzymała się, by oddać hołd walczącym w obronie ojczyzny. Kiedy punktualnie o godzinie 17 zawyły syreny, świat na chwilę się zatrzymał. Na tę jedną minutę ruch zamarł. Słychać było tylko klaksony, a młodzi ludzie tradycyjnie odpalili race. Ulice od flag i balonów zrobiły się biało-czerwone. Zatrzymywali się przechodnie, szczególnie ci starsi. Ci młodsi z kolei podkreślali. Powinniśmy o tym pamiętać, uczcić cześć i pamięć tych ludzi, którzy oddali swoje życie, poświęcili siebie. Bo jesteśmy patriotkami i chcieliśmy oddać hołd powstańcom. O minutę zadumy nad losem miasta apelowały jak co roku władze Warszawy i sami powstańcy. Ci, którzy posłuchali tego apelu, złożyli hołd bohaterom, którzy 70 lat temu wyrwali stolicę zarówno z rąk Niemców, jak i Rosjan. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia zleciło kontrolę Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie powodem śmierci pacjenta. Do tragedii doszło kilka dni temu przed budynkiem szpitala. 60-letni mężczyzna nie został wpuszczony w nocy do środka, bo był agresywny. Wezwano policję, ale na pomoc było już za późno. Chory zmarł. Od wczoraj placówka kontroluje też Dolnośląskie Oddział NFZ-u, potwierdza jego rzeczniczka Joanna Mierzwińska. Wyniki najwcześniej i decyzje ze strony Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia będą podjęte w przyszłym tygodniu. Rzeczniczka NFZ-u przypomina, że zgodnie z umowami z funduszem Centrum Medyczne w Wołowie powinno być otwarte całą dobę. Większość obiecuje, że będzie wspierać, choć mało kto wierzy w sukces. Politycy nie dają zbyt dużych szans Radosławowi Sikorskiemu w walce o fotel szefa unijnej dyplomacji. Wczoraj oficjalnie kandydaturę szefa polskiego MSZ-u zgłosił premier. Dziś nasza reporterka pytała, jakie szanse Radosław Sikorski ma, by wygrać. Radosław Sikorski ma niemal zerowe szanse, bo nie jest ani socjalistą, ani kobietą, uważa szef SLD Leszek Miller. Ponieważ szef Komisji Europejskiej jest z europejskiej prawicy, to szef dyplomacji europejskiej będzie z europejskiej lewicy. Podobnego zdania jest szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, który twierdzi, że premier zgłosił Sikorskiego jedynie ze względów wizerunkowych. Chodzi o próbę lewarowania w sondażach pozycji PO, która jest bardzo niska. Prezydent Bronisław Komorowski daje Sikorskiemu pełne wsparcie i dodaje, że choć uzyskanie tej funkcji będzie trudne, to warto się o nią starać, szczególnie w obliczu konfliktu na Ukrainie. Czy będzie to zwolennik umacniania i stawiania na niepodległą Ukrainę, czy też będzie ktoś, kto będzie wsłuchiwał się w podpowiedzi związane ze szczególnym respektowaniem interesów rosyjskich. Decyzje europejskich przywódców w sprawie obsady stanowiska unijnej dyplomacji mają zapaść na szczycie pod koniec sierpnia. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. 51 kg kokainy wartej kilka milionów euro zniknęło ze słynnej siedziby paryskiej policji. Skonfiskowane w lipcu narkotyki przechowywano w pomieszczeniu, do którego klucz miały tylko 3 osoby. Dziś w siedzibie policji w Paryżu pojawili się funkcjonariusze Wydziału Wewnętrznego, by przesłuchać około setki kolegów z brygady antynarkotykowej. Efektów śledztwa na razie brak. To był serwis Trójki. Teraz już o sporcie Monika Sułkowska. Robert Kubica, jadący z pilotem Maciejem Szczepaniakiem, wypadł z trasy na pierwszym dzisiejszym odcinku specjalnym rajdu Finlandii, czyli 8. eliminacji samochodowych Mistrzostw Świata. Załoga nie doznała obrażeń, jutro będzie kontynuowała ściganie, ale bez szans na dobrą pozycję. Po 12 odcinkach specjalnych w rajdzie prowadzi Finn Jari Matti Latvala. W piłkarskiej ekstraklasie czas na trzecią kolejkę. Na początek Jagiellonia Białystok walczy z Krakowią. Mamy początek drugiej połowy tego spotkania i Krakowia prowadzi 1-0. Drugi dzisiejszy mecz zacznie się o 20:30. Zagrają Piast Gliwice i Lechia Gdańsk. Tymczasem w pierwszej lidze za nami pierwsze spotkanie nowego sezonu. Od zwycięstwa sezon zaczęła ekipa Zagłębia Lubin. Miedziowi wygrali w premierowej kolejce 2-0 z Flotą Świnoujście. W drugim meczu Sendecja Nowy Sącz gra z GKS-em Tychy. Po trzydniowych zmaganiach w Szczecinie, gdzie lekkoatleci walczyli o medale Mistrzostw Polski, rozpoczęło się odliczanie do Mistrzostw Europy. Najważniejsza w tej dyscyplinie impreza sezonu zacznie się już 12 sierpnia w Curychu. Polska wysyła do Szwajcarii 62-osobową ekipę. Do kadry decyzją zarządu Polskiego Związku dołączono młociarkę Joannę Fiodorow i siedmioboistkę Karolinę Tymińską. W nocy deszczowe chmury ominą jedynie zachodnią